حرفه شب زدگانیم ما، از همه جانی خبرانیم ما، بور و کر و ظالیم و دل سپرده هرچه که خواهد دمانیم ما. دوستان عزیز، در استودیوی رادیو سولی آوای ایران هستیم، رادیوی ایرانیان عزیزی که در مملکت فرانسه زندگی می کنند. گفتگوی دارم با دکتر حسن عباسی که ایشون مسئول انجمن فرهنگی ایران و فرانسه هستند، که رادیو آوای ایران هم بخشی از فعالیت های این انجمن هست. سلام دکتر عباسی. درود. حال شما خوبه؟ خب آقای عباسی، میخواستم ببینم که شما از چه سالی به فرانسه تشریف آوردید؟ بله لیلا جون، من خودم تقریبا 9 ساله که وارد فرانسه شدم. چند ساله که انجمن ایران و فرانسه رو شما تشکیل دادید در فرانسه؟ ما در پی یک نتیجه گیری کلی و از اون چه در میانمون گذشت و اون چه امروزه میگذره به این نتیجه رسیدیم که جامعه و فرهنگ و میهن ما خیلی نیازمند این هست که از فرهنگش نیز بیشتر سخن گفته بشه، مخصوصا در اینجا. واقعا به ویژه در اینجا که بچه از خود بیگانه میشن، در محیط خیلی هاشون حل میشن و تمام اون سنت ها و آداب و رسوم و هنر میهنشون رو فراموش میکنن. بر همین اساس 4 سال پیش بود که دقیقا من به این فکر افتادم که ایران جوانه با همیاری دوستان تشکیلش بدیم و با لطف هموطنان عزیزمون و با یاری خداوند تا کنون هم دوست خیلی. چه فعالیت هایی دارید در این انجمن؟ انجمن عزیزم به ما از جمله همچنان که اشاره کردی یکی از کارمون رادیوی آوای ایران هست. خیلی کار جالبیه، چون واقعا من خودم 2 سال فرانسه زندگی میکردم، هیچ صدای ایرانی در اینجا وجود نداشت. ببین چی میگم، یعنی واقعا من آرزو داشتم یه دفعه پیش رادیو رو باز کنم و یه صدای ایرانی بشنوم، یه کسی فارسی حرف بزنه، یا تلویزیون رو باز کنم. خب در لس آنجلس یا در آمریکا این مسائل رو ندارن ایرانی ها، چون ماشاءالله فقط هفته 3-4 شب برنامه ایرانی هست. متو اینجا واقعا آدم احساس میکنه اصلا هومسیک میشه، بس که با خارجی ها سر و کار داره. و خیلی کار جالبی شما کردین و جالبترینش اینه که شما بدون هیچ چشم داشتی واقعا این کار رو دارید میکنید و اکثر کارکنان این رادیو همه مجانن این کار رو بله میکنن همه شون بچه ها و هیچ بهره ای از این کار نمیبرید، یعنی فقط این کار رو میکنید که دوستان هموطنمون واقعا صدای فارسی بشنون و موزیک ایرانی گوش کنن از رادیو. وقت هفته یک باری برنامه هفته یک بار لیلا جون سه شنبه هاست. بعد در کنار همین ما یک کار دیگه هم کردیم برای زنده نگاه داشتن هنر و سینما و موزیک ایران، اون تشکیل ویدیو کلوب شهر فرهنگ و یه نشریه هم داریم به نام نشریه شهر فرهنگ که همینا کارهای فرهنگی است. بله. یه نکته که من خواستم اینجا حتما بهش اشاره کنم اینه که مثلا بچه های اینجا قبل از اینکه این ویدیو کلوب شهرفنگ تأسیس بشه، البته باید بگم که دوست عزیزمون آقای پرویز کاردان ایشون اینجا بودن چند سال پیش که من آخرین بارشون رو تو آتلیه پارس الان ما یه برنامه داریم شهرفنگ درود بس به شهرفنگ ایشون اونجا آتلیه پارس بود که واقعا این امکان رو فراهم کرده بودن تو پاریس که بچه‌ها می‌تونستن نوار موسیقی و ویدیو داشته باشن، نوار مترجم اونجا بودن و بعد از ایشون دیگه کار حسابی و جدید در زمین نشده بود و همین خاطر خیلی از هموطنان ما اصلا امکان داشت خیلی فیلم‌های جدید یا قدیم الان خیلی دیگه بودتون موفق هست؟ ولی از نظر مالی نه، ولی از نظر خدمت فرهنگی آره، منم برای همین راضی هستم که میتونیم به خدمت فرهنگی بکنیم. برحال امیدوارم که در کارهاتون همیشه موفق باشید. شما هم یک برنامه گذار خوب، هم یک نویسنده خوب، هم یک دیگه همه چی رو ترجم دارید. من هم از شما خیلی تشکر میکنم که به پاریس اومدین و با مشکلاتی که دارین، میدونم که همچون که گفتید علاوه بر کنسرت ها اینایی که دارین، تلویزیون شهر فرهنگ رو با آقای پرویز کاردان واقعا بهتون تبریک میگم. ما دو تا پرویز خوب داریم تو سینما و تئاتر ایران، یکی پرویز صیاد و یکی آقای پرویز کاردان هست. ایشون کار خیلی خوبی کرده، از جمله بهترین کارهای ایشون محکمه ایرج میرزا است و کارهای دیگه هم که ایشون کرده همه خوب بوده و من خیلی خوشحالم که شما با یک کسی کار میکنی که تعهد داره در رابطه با فرهنگ میهنش و تعهد داره در رابطه با حوادثی که در میهنش میگذره. یعنی یک هنرمندی است مردم میهنی، به تبریک میگم. حالا آقای عباسی اگر که شما وقت داشته باشین شاید بتونیم تیکه هایی از ویدیو کلوب شما و مغازه های شما، چون شما واقعا یکی از ایرونی های خیلی فعال هستین اینجا و یکی از آدم های موفق در بیزینس، من خیلی خوشحال میشم که از کارهای شما یه قسمت هایش رو فیلم برداری کنیم و اگه بشه در لس آنجلس به هموطنان عزیزمون که اونجا زندگی میکنن نشون بدیم که واقعا یک نفر با فعالیت میتونه هر جای دنیا که هست به اون جایی که دلش میخواد برسه و در ضمن خدمتی هم به مردم و هموطنانش بکنه. با کمال میل من خیلی خوشحال میشم که اگه بتونم در این زمینه کاری بکنم که هممیهنان ما که در خارج از کشور هستند این درس رو بگیرن که هر جا که بودند میتونن موفق باشن، میتونن تلاش کنن و میتونن با افتخار زندگی کنن. من یکی از آرزوهام اینه که ایرانی هر جا هست سربلند باشه و برای خودش کار کنه. ایرانی بایستی از دیگر ملیت‌هایی که هستن و همبسته و همراه هستن بیاموزه اینو که یک ملت سربلندی بوده در طول تاریخ، مشکلات زیادی دیده میهن ما و مردم ما، اما همیشه سربلند از رش بیرون اومده و من هم خیلی خوشحال میشم که ببینم هموطنان ما در خارج از کشور بتونن تلاش کنن که خودکفا، مستقل و بعضشون خوب باشه، چرا که نه؟ امیدوارم. به امید موفقیت برای شما و همینطور همه هموطنان عزیزمون که در فرانسه زندگی میکنن. من هم خیلی متشکرم از لیلای عزیز که این فرصت رو داد. پیام میفرستم، پیام شاد باش برای همه ایرونی های لس آنجلس. از آقای کاردان هم بهش تبریک میگم و تشکر میکنم که چنین امکانی را آفریده. شهر فرهنگ نام بسیار زیبایی که با ما نیز رابطه مستقیم داره. متشکرم. خدا نگهدار. خیلی متشکرم.